राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि कल जो गणेश जी भगवान को दूध पान कर रहे थे उसके बारे में अब क्या मत है? अब दूध पी रहे हैं, पिला रहे हैं, कई जगह खबर आई है दूध महंगा हो गया, 20 रुपया किलो, 25 रुपया किलो दूध हो गया, बहुत बढ़िया दूध मिलता नहीं। अब ठाकुर जी पीने लगे तो क्या अंतरा है? कोर्स पूरा कर सके तो ऐसी बात में आज आश्चर्य होता है। नास्तिकता होने के कारण हमारे शास्त्रों पर, हमारे सिद्धांतों पर जिनकी आस्था नहीं है उनको आश्चर्य होता है कि ये नई बात, ये तो नई क्या बात है, पुरानी सदा से ही नामदेव जी का दूध पिलायो, देवर भायो, देवर फेर दिया, राज फैला दिया, जगत में बात हुई है। तो आजकल के नाश्ते के जमाने में आश्चर्य बात है क्योंकि परमात्मा को मानते नहीं। देखो आश्चर्य की घटना, कलकत्ता में एक औषधालय है, आपको दवाई कराना हो, इलाज कराना हो तो अपना फोटो उतार भेज दो, फोटो, उस फोटो को वहां रख करके फोटो का इलाज किया जाता है, यहां रोग ठीक हो जाता है। ऐसा कई सज्जनों ने देखा है और इलाज करवाया है और वो इलाज होता है। जो मनुष्य एक जगह रहने वाला, उसके चित्र ऊपर इलाज करने से उसके शरीर ठीक हो जाता है, तो भगवान तो स्वरूप व्यापक है, वो चित्र में है थोड़ा ही आदमी, और भगवान तो जहां मूर्ति है वहां भगवान है, मूर्ति जी यहां भी भगवान है, सब जगह भगवान है, तो मूर्ति में तो भगवान है, वो दूध पे क्या आश्चर्य हुआ? मनुष्य तो सब जगह व्यापक नहीं है, उसके फोटो का इलाज करने से उस मनुष्य का इलाज होता है, आज की बात प्रसिद्ध है। तो कितनी विलक्षण बात है। इस वास्ते भगवान की मूर्ति की सेवा करना, ये लोग कहते हैं मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है उनकी अकल में नहीं आती है, अकल का अजीर्ण है उनके, अपनी अकल पची नहीं है। इस वास्ते हमारी अकल में वो भी बात है, और तुम्हारी अकल में आएगा तो भगवान होगा कि तुम्हारी अकल से छोटा होगा? तुम्हारी अकल में तो तुम्हारे से अकल से छोटा होगा, वो अकल में आएगा, अकल से बड़ा तुम्हारी अकल में कैसे समाएगा? तो नास्तिकों को इसका विश्वास नहीं होता। न हो तो क्या हुआ, क्या विश्वास न होने से भगवान नहीं हुए? भगवान कृष्ण पर दुर्योधन का विश्वास नहीं हुआ, तो दुर्योधन विश्वास न होने से भगवान रद्दी हुए तो वो रद्दी हुआ? बोलो बताओ। अब इसे विश्वास नहीं होता तो उनका भाग फूट रहा है, हम क्या करें? ये तो बात सदा हमारी है, हमारे तो बचपन से बातें से देखी है कि मामूली मामूली घटना, ये बातें हम तो पढ़ पढ़ा करके ज्यादा पढ़ गए, हम नहीं पढ़े हुए थे उस समय बिल्कुल अपढ़। हमारे साथियों की, हमारे जो संत थे उनकी बात मेरे देखी हुई बात है, बती हुई है। हमारे गुरु महाराज थे श्री जियाराम जी महाराज, तो बाप जी महाराज कहते हैं वहां, ये जोधपुर की भाषा है, तो उसमें बाप जी महाराज झोंपड़ी, बाप जी महाराज झोंपड़ी, बाप जी महाराज जी कहीं गाय खो जाए, बाप जी महाराज हमारी गाय मिल जाए, गाय मिल जा महाराज मैं नवे बजारूंगा, मेरा मौका हो जाए, वहां हो जाता। ऐसी बात बचपन में मैंने बहुत सुनी है, जो कुछ काम करना होगा महाराज ऐसा हो जाए मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसा किया वैसा हो जाता है, तो भगवान की कृपा से होता है। हमारे गुरु महाराज की ऐसी कई घटनाओं घटी हुई है, तो ऐसा होता है। अब आज मूर्ति पर विश्वास नहीं करते हैं कि मूर्ति को बुद्ध पर ऐसा कहते हैं कि मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। जब भगवान सब जगह परिपूर्ण है तो क्या मूर्ति में भगवान नहीं है? चार भुजा की मूर्ति में हम पूजन करते हैं तो वे भगवान सब जगह वासुदेव है, तो वासितम भुवनत्रयम संपूर्ण विराजमान है, तो संपूर्ण जगह विराजमान है। मूर्ति में विशेषता से है क्योंकि मंत्रों की प्रतिष्ठा हुई है, हरेक नमस्कार करते हैं, हरेक परिक्रमा करते हैं, हरेक प्रणामत लेते हैं, तो उनकी भावना और वहां सजीव हो गई, तो भगवान की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती। कोई कहता है क्या, जैसे पीतल की मूर्ति हो या पत्थर की मूर्ति हो, तो कहता है महाराज अमुक पत्थर लाए, वो मसूरिया से पत्थर लाए, उनसे महाराज घड़ी है मसूरिया पत्थर पत्थर, यूं करता है। पत्थर की पूजा तो वैसा होना चाहिए, पत्थर के हो तो भगवान की पूजा होती है, भगवान की प्रार्थना करते हैं, और भगवान की सुनाई होती है। कई आदमियों के दुख के समय प्रार्थना करी है, उनके सुख हुआ है, घटना घटी है, ऐसी कई घटी है ऐसी घटनाएं, भगवान प्रकट हो रहे ऐसा करते हैं। भगवान बहुत काम करते हैं, सब जगह परिपूर्ण है, इसमें आश्चर्य उनको होता है जिनका विश्वास नहीं है। विश्वास होने की बात सीधी है, बात सरल बात है, सीधी बात है। भगवान भोग लगाते हैं, भोग लगता है भगवान के, तृप्ति होती है। ठाकुर जी के भोग लगाने वाले भाई बहनों की बातें मैंने सुनी है, एक माता जी ठाकुर जी का भोग लगाती थी, तो वो चली गई दूसरे गांव, पुजारी को कह दिया कि तुम भोग लगा दिया करो। उस माई को सपना आया, मानो ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी थे, उनके भोग लगाते और रात्रि में ठाकुर जी के पास में लड्डू रख दे कि ठाकुर जी को भूख लगे तो महाराज बीजे पालो बालक ठहरे, बालक को भूख लग जाए तो भीतर में रख दे। तो उस माँ को सपना दिया कि पुजारी हमारे रात में भोजन नहीं हुआ, हमारे लड्डू ही नहीं रखा, मैं क्या कहूँ। और ठाकुर जी आए गए, लड्डू लिया, उसका चरण का चिन्ह मैंने देखा है, चरण बंधा हुआ है। एक ठाकुर जी के पुजारी ब्राह्मण संत महासाधु हुए हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीती याद बताऊं, हमारे यहाँ ठाकुर जी को रोजिना भोग लगाते हैं और दिवाली आती है तो दिवाली से नौजात पिस्ता मेवा का भोग लगाते हैं, तो मेवा हो गया बहुत महंगा, महंगा हो गया तो हमने फिर मूंगफली लेकर के मूंगफली का भोग लगाया, जो सपना दिए रहे मूंगफली खिलाए देगा तू। ऐसी घटनाएं घनी हुई है। अब ये सामने होने से लोगों को आश्चर्य आता है और बहुत जगह भी दूध बहुत हमारे में आता है, दूध महंगा हो गया, जो ये तो भगवान की कृपा है जो आपको विश्वास दिलाने के लिए प्रत्यक्ष दूध पीते हैं, कलजुगियों को चेताने के लिए भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई है। ये बात ठीक ठीक बात है, विश्वास श्रद्धा से तो सदा सिद्ध है, ये कल ही प्रत्यक्ष भी बता दे भगवान कृपा करके। ऐसी कई घटनाएं हुई है, बहुत सी घटनाएं हुई है। तो ये बात एकदम सच्ची है, ठाकुर जी को बहुत लगता है। अरे मनुष्य के चित्र का इलाज करने से शरीर का इलाज हो जाए तो भगवान तो सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, मनुष्य सर्वज्ञ थोड़ा ही है, सर्वव्यापक थोड़ा ही है, उसी के चित्र से उसी इलाज हो जाता है, कितने आश्चर्य की बात है। तो ठाकुर जी मूर्ति पूजा से पूजा होती है, अब जिनके जिद देगा उन मूर्ति पूजा करेंगे ही नहीं, भगवान को भी करेंगे तो मत करो तुम। अब वे किसी और अटकल लगाते हैं, कोई की अटकल लगाते, कोई कुछ ये तो मोहिने का किया हुआ है, साधुओं किया हुआ तो है, आस्तिक लोगों के ऊपर फैलाया बात है, और तो फैलाया और कुछ भी समझो, तुम नहीं मानो तो अच्छी बात है, मत मानो तुम तो बात है ही अंध आदमी हो कि कोई आदमी है ही नहीं सही, कहीं कोई आदमी है ही नहीं, क्या दिखता नहीं है, मैंने कहा यार तो तू अंधा है आदमी नहीं है, ये बता देखना चाहिए ना, राम भगवान को नहीं मानते तो तेरे मानने न मानने से भगवान होंगे, अंधा आदमी का आदमी है ही नहीं, कोई तो आदमी नहीं है तो तू अंधा है, तो वे अंधे है वे नहीं मानेंगे, उनके जिद जुड़ी उड़ी हम नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मत मानो, तो नहीं मानने से कोई कमी आ जाएगी क्या, नहीं मानने वाला लाभ से वंचित रहेगा, वो लाभ नहीं ले सकता, दूसरे किसके नुकसान हो जाए साहब, किसके नुकसान बताओ, कोई पढ़े लिखो को मैंने पढ़े लिखे नहीं मानता तो मत माने, क्या पढ़ाई कम हो जाएगी, किसी धनी आदमी को हम कहें तो धनी हम नहीं मानते तो क्या निर्धन हो जाएगा, ऐसे जब निर्धन भी निर्धन धनी भी निर्धन नहीं होता तो उनसे भी कमजोर है भगवान, न माने से भगवान निषेध हो जाएगा, घट घट व्यापक राम जी अति नैड़ा नहीं दूर, कपट तज्जित से भजत सन्मुख हो जरूर, नजीक से नजीक भगवान है, मैं पर से भी नजीक भगवान है, दूर से दूर है उतना दूर है उतना दूर, शरीर भी उतना ही दूर है, लोकालोक पर से दूर इतना शरीर इतना दूर है हमारे से, अरे भगवान शरीर से मैंपन से भी नजीक है, अखिल देह नाम अंतरात्मदृक, संपूर्ण देहियों के अंतरात्मा को देखने वाला है परमात्मा, विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सत्यता सब कद परम प्रकाश है, जीव को भी प्रकाश करने वाले वो है, सबका आधार है सबका आश्रय है, इस वास्ते मूर्ति में दूध पी ले तो नई बात क्या हंसी हो, क्या हंसी हो उसमें, आज कल के जमाने में न मानने वालों को दिखता है, हमें भी आश्चर्य होता है, हमने पहले सुन दूध पिलाया मैं कहा आजकल पाखंड होता है, यही होता है, मैंने भी सुनी कल बात, सुनते ही क्या बात, हमको पाखंड होगा, कई तरह के पाखंड होते हैं, पाखंड होगा, पर जिन्होंने पिलाया उन्होंने आज दिखाया पिया है, अब उनको क्या बताऊं, कहते सामने करते ही दूध सूख जाता है, नंदीश्वर को पिलाया नंदीश्वर ने पी लिया, शंकर ने पी लिया, गणेश जी ने कई जगह पी लिया, गणेश जी विचित्रता है इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, जिसमें भी क्षमा करना आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं, क्या गणेश जी की विचित्रता आपने नहीं देखी, जोधपुर की जनता से मैं कहता हूं गणेश जी की सवारी निकलती थी कलेक्टर ने नहीं निकलने दी, और उसका क्या नतीजा हुआ, मूर्ति को लेकर चले गए, नतीजा क्या हुआ, जोधपुर मात्र बंद रहा, क्या आपको क्षमा ये बात, तो जोधपुर जनता को इस आश्चर्य की बात है, वो गणेश जी का चमत्कार था किसी ने कहा था बताओ, अंत में वो सबको मांग रहा कलेक्टर खेल हमारे पास आया, सबने माफी मांगी, और वो वैसे ही हुआ कि हम निकलने गए, तो महारामायण जी महाराज ने कहा कि हमने कहा कि वैसे ही निकलोगे तो लिख दे, तो कलेक्टर ने लिख दिया, जिस कलेक्टर ने मना किया उसने लिख दिया कि उसी मार्ग से गणेश जी की सवारी जाएगी, ये बात तो आप लोगों ने देखी है, बोलो बंद करना कर ली कलेक्टर से चली क्या, सुखम देते कर नहीं जाएगी, फिर वही हार मान ली, तो ये तो चमत्कार आप लोगों ने देखा हुआ है, क्या आश्चर्य इसमें, इस किसी मनुष्य का नहीं है, ये गणेश जी महाराज का है, अब वे गणेश दूध विरोध क्या आश्चर्य कर दिया, सब संसार सब जोधपुर नगर मात्र में हड़ताल कर दी, सरकारी गति हड़ताल मत रखो, माननीय गया जनता ने, तो आप देखो किसका था वो सवारी किसकी निकल गई थी। तो जोधपुर की जनता क्या आश्चर्य करे इसमें, ये तो आपने देखा हुआ चमत्कार। भगवान कई जगह चुप रहते हैं, समय पा करके काम करते हैं, कई जगह चुप रहते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। रावण ने भी बनावटी मृग भेजा, देखो कैसे होते हैं, अगर ये जानते हैं तो मृग के पीछे नहीं जाएंगे, और भगवान तो नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे तो भगवान नहीं है। तो रावण की परीक्षा में भगवान फेल हो गए। तो क्या भगवान फेल हो गए? वो नहीं जाएंगे, भगवान ने देवताओं का काम सुधार करने के लिए मृग के पास गए। अब वो रावण कहता है बस ठग लिए, बस ऐसे जो बेअक्कल आदमी है वे करते हैं ऐसा, उनके अकल कोई दे नहीं सकता। सुख से समझत मूड जन अतिशु विदुष रिझाय, अर्ध दग्धर मति मंद को विधि से कह समझाए, अदा जोड़ा है वे कहीं समझे भाई, और कोई को समझे नहीं। वो आवे वो अकल अकेल अकल में आवे कैसे, अकल है ही नहीं, अकल से भरा मरा खूब मुफ्त में, मैं समझदार हूं। कल मैंने सुनाया था वहां पर कचहरी में, ये अभिमान करते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, अभिमान करते हैं। तुम क्या चिड़िया हो, हम नहीं मानते सर, हम नहीं माने। तुम्हारी हस्ती क्या है, अरबों आदमी में तुम्हारी कितनी हस्ती है, और अनंत ब्रह्मांडों को देख रहे तो आपकी संख्या खत्म हो जाएगी, इतना अंश हो आप छोटा अंश, आप क्या चीज हो। अनंत ब्रह्मांडों में एक मनुष्य की कितनी हस्ती है, उसका अस्तित्व कितना है, वो कहता है इतना था मैं नहीं करता। इसमें भी विशेष करके रीते कोण रहते हैं। एक जंगल होता है ना, जंगल में सब तरह के वृक्ष होते हैं, तो ऐसी बात मैंने सुनी है और पुस्तकों में संतों की वाणी में आती है कि चंदन होता है उसकी सुगंधि आती है, तो सुगंधि से दूसरे वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, उनमें भी सुगंधि हो जाती है। तो किन तीन स्वर्ण गिरना रिलता दृणा व यदृष्टिता सर्वस्तर, कि सोने का पहाड़ है वो चांदी का पहाड़ है, उसे क्या फायदा वृक्ष दुगे के बने। मलयागिरी पर्वत है उसकी महिमा है, शाखो नीम कटदा विचंदनाशु, वे भी चंदन हो जाए तो दूसरे वृक्ष भी चंदन की गंध लगे, चंदन हो जाए तो ऐसा है, चंदन सब हो जाते हैं। पर चंदन की लकड़ी में आपने कभी बांस की लकड़ी नहीं देखा होगा, बांस चंदन नहीं होता। कबीर चंदन भावनो सब जग पलटन हार, बांसन भेदे पापियो जामे चार विकार। बांस होता है उसमें चंदन नहीं होता, क्यों नहीं होता, उन्हें चार विकार है उसमें, तो मनुष्य में जो चार विकार होगा वो नहीं मानेगा इस बात को, क्यों बांस को चंदन नहीं बनता, क्यों नहीं मानोगा। अति ऊंच हो आप, अगर ऊंच हो बहुत लंबा, वो कहते सब वृक्ष छोटा है, मैं बड़ा हूँ, बड़ा बड़ा हूँ, ऐसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, अभिमान नहीं समझ सकता। दुर्योधन ने कितना ही समझा, द्रोणाचार्य समझा, भीष्म जी ने समझा लिया, कृपाचार्य ने समझा लिया, ब्राह्मण ने आकर समझा लिया, कृष्ण भगवान ने आपने समझा लिया, क्या समझा आई अकल उसके, तो वह दुर्योधन के भाई उनके नहीं आई अकल, उनके दिल कैसे आवेगी। तो अति ऊंचो आप, अगर आप आवे ने भीतर में जो यहाँ घर्षण होकर के और अग्नि पैदा हो जाती है, जंगल जंगल सब जला जाता है, वो बांस से आग लगती, जंगल जंगलों में आग लगती है बांस से, यो घर्षण से ऐसा हवा से चलते से। अति ऊंचो आप अगन भर्म को लता मार, और भीतर तो होता है, भीतर में कुछ है ही नहीं, है तो अंतर्गाता को बध गई। तो जो अपने को अच्छा ऊंचा मानता है और बात कहते वो मन के विरुद्ध, आग बुबला हो जाता है, अग्नि भीतर भरी हुई है, जानकारी में साकी शब्द सिंह रे आसो बजोरे धींग सुधा शब्द मान कर क्षमा मांगे सिंह, लड़ने को तैयार, अब वो क्या समझेगा बांस की तरह। अंदर कांटा कुबद गई ताते भेदे ना, इस बात नहीं भेदता। ऐसे जो अपने से ऊंचा मानता है और भीतर पोली भरी हुई है, जानता कुछ है नहीं, अभिमान है ज्यादा, कुबुद्धि और कोई कहते काटना में रस करना ऊंधा चलना ऐसे स्वभाव है। अब गुरु को कैसे समझ आएंगे, वो चंद्र नहीं बनता, उसे समझ में नहीं आती। तो और चार विकार है, ये चार विकार जिन आदमी में होता है वे नहीं मान सकते, वे नहीं बन सकते, वैसे ही रहेंगे वे। तो इस वास्ते अभिमान सुधार हमारे जब रीस आती मन में गुस्सा करते। तो ये बात कोई नई बात नहीं है, आजकल के जमाने में आपको मेरे को भी नहीं लगती, आज के जमाने में नहीं मालूमती है। मतलब संतों के चरित्रों में जगह जगह आती है, देवल फेरो दूध फेरा नामदेव जी महाराज ने भी किया है, ऐसे कई संतों के सामने हुआ है। अब वे इतिहास नहीं माने उनको भी मनाने का भगवान ने एक कृपा कर दी थी। इस वास्ते ये बात ठीक है, आस्तिक धंधा को मानना चाहिए है ही। अपने घर घर में ठाकुर जी का पूजन करो और ठाकुर जी के भोग लगाओ, और वो भोग लगाया हुआ प्रसाद सर में रसोई में रख करके वो प्रसाद पाओ जो अंत में शुद्ध होगा निर्मल होगा। शास्त्रों में लिखा है वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम नीच अल्प पुण्यवता श्रद्धा यथावन नहीं उजाए थे। संत महात्माओं में हरे की श्रद्धा नहीं होती, संत महात्मा अच्छा चाहे वहां कहते ये घर चू चू सुखाते क्या है ये, तो वहां श्रद्धा नहीं होती साधुओं पर। मैं नहीं कहता हूं साधुओं में श्रद्धा करो, मैं तो कहता हूं उल्टा कहता हूं साधुओं में श्रद्धा मत करो। एक बार बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले बम्बई गया था मैं, तो बम्बई गया था तो बूढ़े सज्जन थे वो कह हमारे भिक्षा करने के चलो, तो उन दिनों में भिक्षा मांग करके वहीं बैठे खा लिया करता था, तो उनके साथ चला गया। वो ले गया अपनी बेटी के घर पर, वे दोहिता दोही थे कि छोरा छोरी थे, तो मेरे घर में बैठा दिया और कोई तो कुछ ला भाई कुछ कुछ ला भाई कोई कहीं ला भाई बाल घर में हल्ला मच गया। मैं बैठा रहा वहीं भरता रहा घर था सब तरह से। फिर मैंने भिक्षा दी, भिक्षा करी तो मैंने उनको दवाया, उन क्या बोले प्रसाद दो, आप भोजन करते हो आप हमारे प्रसाद दो, ये मैं नहीं करता हूँ, दूठन देना ये रिवाज मैं अच्छी नहीं समझता हूँ, ये घातक है चीज, गुरु बनने वाले करते हैं, बहुत खराब चीज है ये, मैं कैसे दे दूंगा। फिर मैंने कहा तुमने मेरे को लाकर बैठा दिया, मेरे को जानते हो मैं कहाँ का हूँ कौन हूँ जानते हो तुम, ऐसे किसी को ले जाओगे बैठा दोगे वो करेगा चोरी, फिर हमारा करेगा अश्रद्धा, तो मैं आज से कहता हूँ ऐसे हरेक साधु पर विश्वास मत करो। ये मैंने खुद कहा है उनको, हमारे साधुओं पर विश्वास मत करो। साधु वेश में रावण भी आ गया, कालनी भी आ गया, अब इस वेश में आ जाए उसे कैसे विश्वास किया जाए। आप भिक्षा दे दो पर विश्वास मत करो। आप लोगों से कहता हूँ, आप इतने सुनते उसे कहता हूँ कि साधु वेश देख करके उसको तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, और देना उसे अन्न दे दो और जय राम जी कर दो, विश्वास मत करो, थोड़े कहता हूँ। परंतु संतों में कितने कितने औलिया महापुरुष हुए हैं, आज भी होंगे, आज भी कोई अभाव थोड़ा ही है, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा आज मिल सकते। परंतु हरेक साधु पर विश्वास मत करो और अश्रद्धा मत करो, निंदा मत करो, निंदा भी मत करो, अश्रद्धा भी मत करो, रोटी पानी दे दो पर विश्वास मत करो, घर में मत रखो, फिर हमारी भिक्षा बंद हो जाएगी, वो ले जाए चोरी कर गए ये बाबा जी है ये मत दो। इस बात से भाई तुम मत मानो, मैं तो जोर से खंडन करता हूँ कि साधुओं को मत मानो, इसका तो मत मानो, मैं मेरी आड़ी दे रहा हूँ, मेरी रोटी की आड़ी लगती है कि नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ, बात वास्तव में सच्ची है। तो संत महात्मा में बहुत विलक्षणता, संतों में विलक्षणता अलौकिकता, संत गया ही पूजिए, संत रहा गई ठोर, जहां संत रहे वो पूजनी होती है। हाँ क्या करते हैं, खड़ा जी भाई बिरा जो अभी तक भोग लगता है, खींचने का भोग अभी तक लगता है, ठाकुर जी उदास हो गए, खींचने का भोग लगाते ही मेरा भाई कर्मा भाई मर गई, भाई तो माँ मर गई आज, ठाकुर जी माँ मर गई। मेरा फिर पुजारी ने कहा महाराज खींचे भोग लगाएंगे, हम लगाएंगे, आपकी माँ मर गई क्या हम काम नहीं जाएंगे। बहुत ठीक बात है। ना पूली बाई कैसा हुआ, पूली बाई ही है जोधपुर में, जोधपुर रियासत में जाट ने ऊंच ऊंच उठगा करियो खेपड़े तेपे काम करे कर खेत को काम करे राजा की गई सवारी जो सबने बहुत उगा दियो रोटी पारी रोटी फले अनुसार सब दे दिए सब दियो लिया। अब थेपड़िया में लड़ाई हो गई, देखो तमाशा है, देखो इतनी ऊंचा दे रहे गई थेपड़िया ही जो कहता है ये मेरी थेपड़िया, वो थेपड़ी थेपड़ी थे मानता हो ना गोबर की थेपड़ी थेपता है तो मेरी है, तो लड़ाई हो गई। तो बिल भाई की मेरी है ये क्या पहचान क्या के फोड़ कर देखो थोड़ी जो बीच में राम राम मिला आ जाओ जिस आ जाओ मेरी मेरी है नहीं आ जाओ तुम्हारी, कितनी विचित्र बात है। जोधपुर दरबार ले आए कहते रानियों के लिए सत्संग का मौका नहीं मिलता, किस साधु के पास जावे कहाँ जावे, तो पूली बाई को ले आए राज। तो पूली बाई यार देखो रानियां बैठी है खूब अपने सिंहासन पर यार बोली हो अरे गहनो गोठो तन की शोभा काया कंसो भंडो पूली थाने यूं गए राम भजो रांडो राज रोड़ी हमारी बड़ी में बैठी है तो गड़ो काटो तुरी सो रूप लगाया सन लगाया है अरे काटो काचो भंडो श्री है क्या काचो है राम रजो रंडो बैठी राम राम को रहे थी आप पूली भाई की बाणी है सुनिए। तो संत है वे संत सब में हुए स्त्रिया में हुए है पुरुषों में हुए है पढ़े लिखा में हुए है अपढ़ में भी हुए है ग्रामीणों में भी है शहरों में भी हुए है जिसमें शहर में होना मुश्किल है ग्राम में जल्दी मिल जाएगा। सरल हृदय सीधा हृदय है कितनी विचित्र विचित्र बात है। तो ऐसे संत हुए बहनों माताओं में होते हैं साधुओं में पुरुषों में भी होते हैं संत सब जगह होते हैं ऊंच नीच भरा होता रहे संत वो संत। भजन बीज पलटे नहीं जो दू जाए अनंत, भक्ति का बीज नहीं पलटता संसारी तो पलटता ही है भक्त बीज पलटे नहीं जो जग जाए अनंत नीच ऊंच घर अवतर रह संतरो संत। ऊंच घर में जन्म जाए नीच घर में जन्म जाए कहीं जन्म जाए मगर रहेगा संत का संत रहेगा वो, क्योंकि भगवान का काम है ना जो सच्चा है। मैं तो कल भी कहा आज भी कहता हूं कि भगवान की तरह का संबंध है संसार का चार संबंध है इनमें दो कायदा है संसार के काम में नफा और नुकसान दोनों होता है और भगवान के संबंध में नफा ही नफा होता है नुकसान होता ही नहीं क्योंकि सच्ची बात है नुकसान कैसे होगा। तो भगवान में भजन में लग जाए सत्संग में लग जाए जब कीर्तन में लगे ज्यादा कर ज्यादा कम करे तो कम पर नुकसान नहीं होगा। भक्ति कथन करूरी जान इसमें नफा घना है नहीं आन आनी नहीं नफो क्योंकि सच्ची चीज है। इस वास्ते अपने तो बात सच्ची है लोगों के सामने प्रकट हो गई अखबारों में आ गई जगत हो गई और एक यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चीन जापान अफ्रीका अमरीका आदि सब में हो गई सब विश्व भर में हो गई। कई कहते हैं हमारे वहां से फोन आया वहां से फोन आया वहां से फोन आया हमारे महाराज पास जयपुर से फोन आया तो ये सब जगह ऐसी बात है। कई जगह से फोन आता है ठाकुर जी दूध पी लिया ठाकुर जी भोग लगावे तो संत तो भोग रोज नहीं लगावे माहेरा हुआ ना माहेरा तो माहेरा भरिया भगवान ने माहेरा भर दिया क्योंकि महाराज आप कौन हो तो सब नागर बड़े बड़े बूढ़े बड़े समझाने लगे तुम देखो तो दिख बने आप शेठ की चालो चाल गंवार आप देखने में तो बढ़िया शेठ दिखते हो शेठ चतुर होते हैं आप गंवार की तरह करो ये इतने जो पैरावनी करते हो तो कहाँ से लोग ये बाबा जी की जात है कुछ नहीं पास में नरसिंह तुम कहाँ से लोग है। तो ठाकुर जी बोलिया नरसी आदु सेठ मेथा आदि कुमारता अरे भरा आसरे पेट नरसी मानो सिरधनी अरे आसरे पेट भरा क्योंकि नरसिंह जी रोजना भोग लगाता साथ ही ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी आ रहा से पेट भरा है तो मन भोज नहीं कर रहे नरसिंह आ दू सेठ मेरे साथ हाथ घुमाता भरे हाथ रे पेट नरसिंह मरो शोधनी वो लोग नारद कहने लगो कि महाराज आप भूल करो पैरावणी पैरावणी करो पीछे मिलने उसे आवण जावणी आएगा क्या कहते नरसी है लसी तो दे सा नहीं सो करते सो उधार धनो बोले तू नरसी से उधार मत करे भाई बाणिया तू भोड़ो से रे बाणिया तू मत कर दे उधार ठाकुर जी पूछ रहे थे 56 करोड़ का मायरा भरा हमने सुना है कि नागुर कुल में मायरा होना बंद हो गया अभी तुम्हारे कोई बड़े मायदार हो गए 56 करोड़ का नारा ने बेहद चिंता ही रहती कि मैं जी ऐसी जानतो नायरो भरतो तो हूं तो सोनेरी हवेली मारी सोनेरी करतो हवेली सोनेरी कर ले तो चूक गया भूल गया मैं तो ठाकुर जी काम करते इस वास्ते कोई आश्चर्य की बात नहीं है आश्चर्य की लगती है वो हमारे भी लगती है क्या भगवान भोग लगाते हैं भोगन भोजन पाते हैं भगवान इस बात सच्ची है कि मैं संदेह नहीं करना चाहिए जहां कहीं आप सदाई भोग लगाओ कभी कभी भगवान प्रकट हो जाते हैं कभी कोई लीला प्रकट कर देते हैं नहीं तो अप्रकट रूप से कहते हैं भगवान ने भागवत में कहा है परोक्ष से मामा प्रिय मेरे को परोक्ष प्यारा लगता है गोपिकाएं ढूंढती रही महाराज दैश दृष्टाम पांग चिन्ह पैर पांग चिन्ह बते आप भी होकर आपको ढूंढ रही है फिर गई सब जगह मिला नहीं फिर एक जगह करके गीत गाने लगी जय दीदी जन्म नाथुदत्ते आप मिलते नहीं देखते नहीं और फिर वो इकट्ठी हो गई और बस रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण भगवान की लालसा लगी है और सुस्वरम जगू बड़े सुर से गाया वह सुर सरेगम तो रही है वो स्वर क्या है वो आर्त भाव का हृदय का हृदय से स्वर दिलाता है रोता है तो रोने की राग नहीं करता है कोई वो सरेगम से बोलता है परंतु वो सुस्वर भीतर से आवाज आ रही ताशा महावीर भूत सौरी स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरा सगवी साक्षात मनमत मनमत उन गोपियों के बीच ही प्रकट हो गए द्रौपदी के तो आए देर से क्योंकि द्वारकावासी ने गोपी जनप्रिय भगवान को द्वारकावासी कहा और इन्होंने कहा दैत दृश्यता आप दिख जाओ तो बीच में प्रकट हो गए और गोप भगवान ने कहा कि तेने द्वारका पास ही कहा तो द्वारका जाकर आया हूं फिर बात देरी लगी थोड़ी आप दिख जाओ मेरे दी के सामने जिंदगी रही भावना जैसी प्रभु इस वास्ते भगवान के विषय में विश्वास करो इस बात देख करके आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में ठाकुर जी के भोग लगाओ वो भोजन करता दिखे न दिखे ये प्रभावित करो क्योंकि वो छिप गए फिर गोपियों ने पूछा तो भगवान ने कहा कि मैं परोक्ष मया भजता तिरोहित मैं गोपियों ने पूछा है कि महाराज एक तो भजने वालों को भजते हैं और एक नहीं भजने वालों को भजते है कोई भजने वालों को नहीं भजते इसमें उत्तम कौन से है तो क्योंकि जो भजने वालों को भजते हैं वो तो लैंड देन है वो बड़ी बात नहीं है और जो भजने वाले को नहीं भजते वे आत्मा रामा या आत्मा काम आकृत्य ज्ञा गुरु द्रोह चार तरह के बताए आत्मा काम है आप काम है और कृतज्ञ है सेवा करने वाले को भी सेवा नहीं करते चार तरह को आप काम मानो कोई कामना नहीं रही एक पूर्ण काम हो गए एक अकृतज्ञ हो जानते नहीं गुरु द्रोह ऐसे है तो गोपिका हंसी कि ये कृतज्ञ है कृतज्ञ है कृतज्ञ हम सेवा करते हैं मानते नहीं तब भगवान ने वहां कहा भागवत में कृतज्ञ नहीं हूं तुम भजन करते हो करती हो तो मैं भी भजन ही करता हूं परंतु मेरे को परोक्ष भजन प्यारा लगता है, सामने आकर काम करना उतना प्यारा नहीं है। तुम्हारे परोक्ष में होकर भजन करता हूँ, क्यों कि परोक्ष मेरे को प्यारा लगता है। और परोक्ष में भजने से पहले तुम्हारे साथ अंतर्ध्यान हुआ हूँ, तुम्हारी प्रेम की वृद्धि के लिए हुआ हूँ। तो छिपे रहते हैं अपना प्रेम आस्तिकता बढ़ाने के लिए, जो बढ़ाव है इसमें एक मार्मिक बात है। नारायण नारायण नारायण सुने ध्यान दे करके, नार मार्मिक क्या बात है, एक खास बात। ये जो हमारे शरीर है ना, इसमें तो एक तो है परमात्मा का अंश और एक है प्रकृति का अंश। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये प्रकृति का अंश है और इसमें जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो ये जो काम करता है वो स्वयं आत्मा सहित काम करता है। हम भजन करते हैं तो आत्मा भी साथ में, शरीर भी साथ में। हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, नींद में सुषुप्ति में कारण शरीर है। इन शरीरों के साथ हम काम करते हैं, कहीं जाते हैं, देते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो तीनों शरीरों के साथ हम रहकर काम करते हैं। पर मुख्य तो आत्मा की रहती है। कल कचेरी में गए कि महाराज शरीर मर जाता है, साथ में आत्मा ही मर जाती है। वो आत्मा मर जाए तो पापों ही कट जाए, वो मरने में करें क्या। ये मर जाए तो ठीक हो जाए, वो निहाल हो जाए, क्योंकि आगे दंड भोगना नहीं पड़े। इस वजह से मरता नहीं है, यही तो आफत है। शरीर तो मर जाता है, खुद मरता नहीं। इस वजह से परलोक में जाता है, तो परलोक में जाता है तो नहीं मरने वाला अंश है वो, और एक है मरने वाला अंश। तीनों शरीर इंद्रिया प्राण सब मरने मरने वाले, और रहने वाला चेतन वो है नित्य। तो आप जो कोई काम करोगे तो सब साथ में ही रहेगा। पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो, भजन करो, चाहे विपरीत चलो, साथ रहेंगे। ये तो है सामान्य बात। अब एक मार्मिक बात अब कहता हूं। आप भगवान के चरणों के शरण होते हैं तो चेतन की मुख्यता होती है, और भोगों के संग्रह के सन्मुख होते हो तो जड़ता की मुख्यता होती है। तो जड़ता की मुख्यता तो अनित्य है, और परमात्मा के सन्मुख आए होते हो तो चेतनता की मुख्यता हो वो नित्य होगा। आपने ख्याल किया, हम कोई काम करते हैं तो चेतन से रहित होकर नहीं करते हैं और जड़ से रहित होकर नहीं करते हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि बताई है, जड़ चेतन ही गांठी पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ध्यान कर ध्यान देंगे, सुनना बात, मार्मिक बात है, अच्छी बात है, आपके हमारे सब काम की बात है। जड़ता क्या है और चेतनता क्या है, उसमें बड़ी बढ़िया व्याख्या हमने सुनी है, पढ़ी है, देखी। वो क्या है कि जो संसार से हम चाहते हैं ना, ये तो है जड़ता, और जो सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, उपकार करते हैं, सेवा करते हैं, ये है चेतनता। तो लेते हैं वो है जड़, देते हैं वो है चेतन, लेते देते हैं वो चेतनता की ग्रंथि। पशु पक्षी वृक्ष आदि की लेते ही लेते हैं, ये लेते नहीं है, लेते लेते ये जड़ है, सफा जड़ है, ये जड़ योनी है, प्राण है उनमें, सब कुछ होते हैं, उस जड़ता की मुख्यता है। ऐसे मनुष्य जो भोग चाहता है, सुख चाहता है, रुपये चाहता है, मान चाहता है, आदर सत्कार चाहता है, प्रशंसा चाहता है, ये है जड़ता, और परमात्मा को चाहता है, ये है चेतनता। मनुष्य में दो चीज होती है, एक भोग की इच्छा, एक मोक्ष की इच्छा। तो भोग की इच्छा में जड़ता की मुख्यता होती है, उसमें जड़ की भजन ध्यान जप कीर्तन आदि ये करता है, समाधि लगाता है, तो जड़ता साथ में रहती है, चेतनता मुख्य होती है। रुपया कमाता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, सुख चाहता है, आराम चाहता है, सुविधा चाहता है, तो इसमें जड़ की मुख्यता होती है। ये जड़ भाग है उसकी मुख्यता है, और परमात्मा की तरफ चलते हैं तो चेतनता की मुख्यता रहती है। ये दोनों इच्छा क्यों होती है कि जड़ अंश तो जड़ अंश को चाहता है और चेतन अंश चेतन अंश को चाहता है। अब जब भोगों में संग्रह में लगे हुए, अपने आराम में लगे हुए, शरीर के आराम में लगे हुए, वे बने कितना ही तो पढ़ाई कर ले, कितना ही और कुछ कर ले, वे रहेगा जड़ का जड़ ही, क्यों जड़ता की मुख्यता है। और शरीर की मान की बढ़ाई की आदर की कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान की इच्छा होती है, और संसार के सुखों की संग्रह करने की आराम की ये इच्छा बिल्कुल नहीं रहती, एक परमात्मा में चेतनता रहती है। तो वो चेतन है, वो ये जड़ चेतन की हुई ग्रंथि, इस ग्रंथि में जितनी जितनी जड़ की चाहना है वो है जड़ अंश, और जितनी जितनी परमात्मा की इच्छा है ये चेतन अंश। अब परमात्मा की भक्ति मुख्य होगा, संग्रह और भोग बिल्कुल गौण हो जाएगा, इसकी परवाह नहीं, इसी तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, तो चेतन की मुख्यता होते होते जड़ छूटते छूटते चिन्मय हो जाएगा, ये मुक्ति हो जाएगी। और जड़ता की मुख्यता से आप पढ़ाई करते रहो, सत्संग करते रहो, सुनते रहो, पर आराम और भोग ये मुख्यता रहेगी तो बहुत दिन करने पर भी लाभ होना पर मुक्ति नहीं होगी। जड़ को आदर जड़ को महत्व आपने नहीं दे दी तो जड़ ग्रंथि कैसे खुलेगी। चेतनता की मुख्यता हो, रुपया पैसा शरीर आराम सुख भोग गहना कपड़ा मकान आदि की सुविधा, ये जितनी सुविधा चाहता है वो जड़ की मुख्यता है। तो बड़े बड़े जप कर ले, ध्यान कर लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, समाधि लगा लेगा, मुक्ति नहीं होगी, जड़ता को पकड़े रहता है। इस वास्ते कारण गुण संगोष्य सदस्य योनि जरूर ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण जड़ता है, और जड़ता से विमुख होकर भगवान में लग जाएगा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जड़ तो नाश हो ही रहा है, आपसे निरंतर अलग हो रहा है। ध्यान देकर सुने आप लोग, आपका शरीर आपसे अलग हो रहा है निरंतर, कभी आपके साथ में शरीर नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता। आप है नित्य, शरीर है अनित्य, आप है अविनाशी, ये है विनाशी, तो निरंतर विनाश हो रहा है। आप एक दिन मरने को जात मर गया नहीं, हरदम मर ही रहे, केवल मृत्यु संसार सागरात, संसार मृत्यु का सागर है, जैसे समुद्र में जल ही जल होता है ऐसे संसार में मौत ही मौत है, नाश ही नाश है, ये जितना सब नाश की तरफ जा रहा है, प्रति क्षण नाश की तरफ जा रहा है। बालक पेट में आता तब से मरना शुरू हो जाता है, 100 वर्षों तक जीवेगा तो मरता ही मरता, केवल मरना ही मरना मरना मरना, एक दिन मरना समाप्त हो गया, मृत्यु की तरफ जा रहा है संसार। अब मृत्यु की तरफ जाते हुए धन को मान को आदर को बढ़ाई को आप आदर आदर देते हो तो आप जड़ता की तरफ भी जा रहे हो, मुक्ति की तरफ नहीं, पर भोगों का आदर का निरादर का चिंता का इसका कुछ भी परवाह न करके इनको छोड़कर विमुख होकर केवल भगवान को ही चाहते हो। जैसे प्रहलाद जी महाराज को जहर दिया तो परवाह नहीं, वो तो चिंतन परमात्मा की तरफ ही है, जड़ता की तरफ छोड़ दिया। तो जड़ता से विमुख होकर चेतनता की तरफ करते हो तो आपकी मुक्ति होगी। उसमें जड़ता का जितना आदर करोगे, जितना सुख चाहोगे, भोग चाहोगे, अनुकूलता चाहोगे, सुविधा चाहोगे, रहने में खाने में पीने में सुविधा रहे, उतना उतना जड़ता की मुख्यता ही रहेगी। इस वास्ते सुविधा जो आराम से रहना निषेध नहीं करता, शरीर के निरोगता का निषेध नहीं है, पर शिरोग शरीर में सत्यता, पदार्थों की सत्यता और सुंदरता और कीमत, ये जब तक हृदय में दिखती है तब जड़ता की मुख्यता है। ये कीमती चीज है, ये बहुत रुपयों की चीज है। आप ध्यान दें, थोड़ी बात बारीक है, ध्यान दें। हम समझें कि हमने त्याग कर दिया, हमने रुपयों का त्याग कर दिया, और इसका अभिमान आता है ना, तुम तो रुपयों के दास, हम रुपयों का त्याग कर दिया हमने, तो त्याग करने में भी महत्व रुपयों का ही है। ख्याल में आएगा नहीं? नहीं आएगा जल्दी। रुपयों का त्याग कर दिया, हम रुपये नहीं लेते। रुपयों का त्याग कर दिया तो बड़े आदमी हो गए। तो बड़े आदमी क्या हुआ? बड़े आदमी रुपयों के कारण से हुए। रुपया नहीं लेते तो बड़े हो गए कि नहीं? तो बड़े आप हुए, रुपया बड़ा हुआ, बड़ा त्याग किया हमने, इस बार त्यागी हो गए। नहीं तो टट्टी जाकर के आओ पीछे, मन में आता है अभिमान कि हमने त्याग कर दिया। रुपया तो है मेरा, टट्टी हूं मैं। एक मन 30 शेयर हुआ, टट्टी पेशाब कर रहा है 29.5 शेयर ही हुआ, तो 8 शेयर कम हो गया ना। तो मैं रुपया तो मेरा पन दूर हुआ, उतना मैं पना घटा, मैं पना पन अभिमान आता है क्या? देखो साहब, हम पेशाब कर आए हैं, हम देखो टट्टी फिर आए, वाह वाह ऐसे काम कर आए, कि अभिमान होता है? क्यों नहीं होता? कि त्याज्य वस्तु मलिन है, इस वास्ते है। उस टट्टी पेशाब से ज्यादा मलिन रुपया है, पर रुपयों की कीमत होने से, रुपयों के त्याग से हम कीमती कहलाते हैं, बड़े कीमती हो गए। तो कीमती होगा अर्थ है, रुपयों का महत्व है मन में। ख्याल में आया ना? रुपयों का महत्व नहीं हो तो त्याग का महत्व कैसे आया? टट्टी पैसा त्याग का तो महत्व नहीं आया, क्योंकि टट्टी पैसा कीमती नहीं है। इस वास्ते जरूर टट्टी फिर जाओ, अभिमान आता ही नहीं। रुपया त्याग दे तो अभिमान आ जाए, हमारे रुपया त्याग किया हमने, तो रुपयों का ही महत्व है। त्याग करो तो धर ग्रहण करो तो है रुपया, महत्व रुपयों का ही रहा। तो जो लेने की इच्छा होती है वो बड़े भारी त्यागी हो गए, तो त्यागी नहीं हुए। सब कहते सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, हेत रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान के सच्चे भगत रुपये चाहते नहीं, पदा चाहते नहीं, क्या कीमत है? आदिर चाहते नहीं, कुछ नहीं। लोग समझे महाराज की सेवा करते हैं, लोग सेवा करने वाला अभिमान के हमारा महाराज भोजन पहुंचाते हैं, हम दूध पहुंचाते हैं, बड़ी भारी सेवा करते हैं। तो बड़ी भारी सेवा का अर्थ क्या हुआ? कि कीमती कीमती चीज महाराज को देते हैं, तो कीमती क्या? रुपया ज्यादा लगे, वो कीमती देते हो तो कीमत तो आपके रुपया में है, महाराज की थोड़ी कीमत हुई है। जल्दी समझ में नहीं आती ये बात, ठीक तरह समझने से बात आती है कि महाराज की जो महत्ता है वो कोई रुपया त्याग जैसे महत्ता थोड़ी है। उसी हृदय में भगवान की महत्ता है, रुपयों की राज्य की। ब्रह्म लोग ने भोग लो कह सबन को त्याग, वेदर से ज्ञाता मुनि कहता है वैराग। ब्रह्म लोग कुछ ब्रह्म लोग त्रिणीकार हो वैराग्य से, वैराग की अवधि है ब्रह्म लोग त्रिणीकार। हम तो थोड़े थोड़े रुपये थोड़े भोजन में थोड़े से आदर में फंस जाते हैं, महाराज महाराज करे राजी हो जाए, इतने राजी हो जाए। क्या करते हो आप? जड़ता की तरफ आपकी वृत्ति है, नहीं तो सब जड़ता का मन में पदार्थ है, रुपये है, आदर है, सत्कार है, महिमा है, पूजा है, इसकी जब तक मन में बैठी है बात, तब तक जड़ता के दास है, चेतन के दास नहीं हुए। चेतन जड़ता के पीछे रहा और भगवान में चेतन के पीछे जड़ रहा, मुख्यतः चेतन की रही जब उद्देश्य बनता है। इस वास्ते भगवान की इच्छा हो जाता है मात्र ही वो निर्देश हो जाता है, वो मान बढ़ाई में नहीं फंसता, आदर सत्कार में नहीं फंसता, मन की प्रतिकूलता में नहीं फंसता, अनुकूलता में प्रतिकूलता अनुकूलता अगर असर करती है तो संसार में फंसा हुआ है, परमात्मा कहां लगा? आदर अच्छा लगता है, निरादर बुरा लगता है, तो क्या है? जड़ता है। आप अपने में जड़ बड़े बैठे हो, भले ही भगत बन जाओ मन से, हो तो जड़ता है बुलाओ, नहीं तो इनका क्या असर पड़ा है? किसी निरादर कर दे तो क्या हो गया? आदिर कर दे क्या हो गया? आदिर कर राजी हो गए, निरादर कर नाराज हो गए, तो जड़ता के दास हुए कि नहीं? जड़ता के गुलाम हुए, अब मुक्ति हो गया। इस बात सम दुख है सुख है स्वस्थ है समलोष आत्मकांचन है तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदा प्रशंसुति माना अपमान यो तुल्य तुल्यो मित्राधि पक्ष सर्वारो गुण गुणातीत उचित है। उनके आने जाने में, निंदा स्तुति में, आदर निरादर में, सुख दुख में क्षमता रहती है। क्षमता क्यों रहती है? इनसे ऊंचे उठ गए सब क्षमता हो जाएगी, यदि मैं फंसे रहेगा तो भी क्षमता रहेगी। मन में समझते हम बड़े हो गए, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। जो आदमी लाख रुपया पास होने से बड़ा आदमी हो गया, करोड़ होने से बड़ा आदमी हो गया, तो खुद की बेइज्जती हुई की इज्जत फजित हुई है खुद की? चेतन परमात्मा का साक्षात अंश होकर के करोड़ रुपये से बड़ा हुआ तो तुम्हारी तो फजीती हुई। करोड़ रुपया बड़ा हुआ तो तुम बड़े हुए, वे बड़ा चला जाता तो तुम छोटे हो गए, तुम तो छोटे ही थे। करोड़ रुपया ने बड़ा किया तो बड़े करोड़ रुपए हो गए, तुम्हारी तो फजीती बेइज्जती हुई है। बोलो, उसमें बड़ा मानते अपने को, आदर सत्कार कर दिया तो हम बड़े आदमी हो गए, इतने आदमी ने हमारे को मान लिया तो आदर हो गया, सबने तिरस्कार कर दिया हम छोटे हो गए। तो तुम छोटे बड़े कैसे हो गए भाई? तुम असली हो। भगवान 18 अक्षोणी सेना में सारथी का काम करते हैं, शर्म नहीं आई उनको? राजाओं के जमघट में सारथी का काम, सारथी तो सूत होता है, नीचा नीच होता है वो, तो वो काम में भगवान को शर्म आती है क्या? पत्तल जूठी पत्तल उठा नहीं आई ना, हजामत करते नहीं आई, सेना नहीं बन गए। ये बहम रहता है, जो मैं छोटा न हो जाऊं, लोग छोटा न मान ले तो सिद्ध है कि छोटा हो, कपटी हूं, बड़े बने हुए हो, वह बनावटी कितनी रहेगी? या असली बड़ा वो छोटा कैसे हो जाएगा? वो स्थान बड़ा हो जाएगा, नहीं तो स्थानम प्रधानम भले योग्य रहे, उतना स्थान प्रधान ऐसा, राजा महाराजा मिनिस्टर बन गए तो बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो बड़े हो नहीं महाराज, मिनिस्ट्री बड़ी है उसको पकड़ने से बड़े हो गए, धन पकड़ने से आप बड़े हुए, तो आपकी तो फजीती हुई है, आप बड़े नहीं हुए हो। आप अगर बड़े हैं तो धन की क्या जरूरत है, पद की क्या जरूरत है, ऊंचे पड़ने की क्या जरूरत है? अगर ऊंचे पड़ने की जरूरत है तो नीचे होगे नहीं। अरे भूखल को अन्न अच्छा लगता है, प्यासे को अच्छा लगता है, तो नीचे को आदर अच्छा लगता है कि नीचे हो तुम, अगर ऊंचा उस आदमी की जरूरत रहेगी? ये तत्व है ऐसा। तो इसमें मार्मिक बात यह थी कि जब भगवान की तरफ आते होते हो तो आपका मुख परमात्मा की तरफ हो जाता है। अब जड़ का जितना आदर करते रहो वो आत्मा आपके देरी लगेगी, और जड़ का आदर मिटते मिटते सब परमात्मा में चन्मय हो जाए, आदर निरादर की, प्रशंसा निंदा की, आराम दुख की, कष्ट की परवाह नहीं होगी, चन्मय तो परमात्मा तत्व तो प्राप्त हो जाएगी। इसी सारी बात है, जड़ चेतनी ग्रंथि है, तो लेना ही लेना है, ये जड़ता का चिन्ह है। लेना बंद कर देना ही देना शुरू कर देता है तो साधक का लक्षण है। जड़ता त्याग से केवल चिन्ह में चल जाती है, सिद्धि का लक्षण है। और जड़ता भी चाहता है, चेतनता भी चाहता है, ये जड़ ग्रंथि है, ये सब है ही जीव। कोई ज्यादा भगवान की तरफ है, कोई ज्यादा संसार की तरफ है, अब ज्यादा कम तक कितना ही हो है एक ही माज में, कोई माज नहीं कुछ नहीं पड़ा। जड़ ज्यादा हो चाहे कमती हो, चेत तेज तो वही हो, एक तो चिन्मयता की तरफ ही विचार हो, जड़ता का कोई मूल्य ही नहीं हो। इस वास्ते विवेक मार्ग है, उसमें जड़ चेतन का विभाग होता है। तो जड़ का त्याग करते हो तो त्याजी वस्तु की भी सत्ता रहती है बहुत देर तक ज्ञान मार्ग में। अरे भक्ति मार्ग जड़ चेतन परमात्मा स्वरूप है, उसकी इतनी देरी नहीं लगती, उसकी जल्दी प्राप्ति होती है। इस वास्ते मैंने कहा था कि भक्ति मार्ग अद्वैत मार्ग है और ज्ञान मार्ग द्वैत मार्ग है। ज्ञान मार्ग द्वैत क्योंकि जड़ चेतन दो है, वहां गीता में कहा ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते स उभयोर उपदिष्ट प्रकृति में पुरुष से विद्य नदी उभाव भी उभा सो दिया। भक्ति में नहीं कहा सदसत्ता हमारे ने अमृतम से मृत्यु से सदसत्ता हमारे हम ही होश अभी, वहां जड़ चेतन नहीं है, वह तो चिन्ह में केवल परमात्मा ही परमात्मा है। ये अद्वैत सिद्धांत है, चिन्मय परमात्मा ही हुआ, ये समझते ही नहीं। मन गए तो मैं हम अद्वैत गए, तुम अद्वैत का तुम वेद उदृढ़ कर रहे हो। जड़ चेतन दो मानते हो गए नहीं, सत्रह सत दो मानते हो गए नहीं। जब भगवान की भक्त क्या सदर सत्या हमारे जो तपाम अमृत चाहिए, अमृतम चाहिए मृत्यु चाहिए अमृतम चाहिए सदर सत्या हमारे जो तपाम अहम वर्षम निगृणामी उस अमृतम से मृत्यु से सद भगवान जी वो दो चीज है ही नहीं, एक परमात्मा वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ, एक परमात्मा परमात्मा है वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसी भगवान बात कही है। एक बात आई थी, पूरा विचार करना, पूरा सोचना बुरा करना, बुरा सोचना बुरा करना, पूरा बुरा सोचना तो बुरा किसी को सोचे, बुराई का त्याग करने के तीन बात बताई थी, किसी को बुरा मत समझो, किसी की किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो तो परमात्मा दिखने लग जाएगा, और किसी की उपेक्षा करो, किसी को बुरा समझो और किसी का बुरा चाहो और किसी का बुरा करो तो आप कितने ही पड़ जाओ उसे उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। तो बुरा कैसे समझो, मूल में तो सब परमात्मा है, अरे परमात्मा समझेगा तो अपने इष्ट देव को बुरा समझेगा कोई, अपने इष्ट को राम जी का भक्त राम जी को बुरा समझेगा क्या, बुरा चाहेगा क्या, बुरा करेगा तो सब जगह ईश्वर है, बुरा चाहना है, बुरा मानता है, बुरा करता है तो भगवान का भक्त नहीं हुआ, उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते कोई बुरा है ही नहीं, क्यों भीतर तो सब परमात्मा ही परमात्मा का अंश है, बुरा कैसे हुआ, बुरा तो आगंतुक है, तत्व तो सब ठीक है, सब चेतन परमात्मा ही परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।